wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Na zegarach 12, program trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 16 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Ponad 120 osób zabitych i tyle samo rannych. Wciąż rośnie liczba ofiar masakry w szkole w Pakistanie. Do ataku przyznali się talibowie. Zdaniem komentatorów takie ataki to niestety w Pakistanie niemal codzienność, bo talibowie zaciekle walczą o utworzenie kalifatu. W tym serwisie Trójki także list do sądu, który pisze były senator podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. 126 osób nie żyje, 122 są ranne. To najnowsze informacje podane przez agencję Reutera. Jak informujemy, już od kilku godzin rano talibscy bojownicy zaatakowali szkołę w mieście Peszawar na północy Pakistanu. W momencie ataku wewnątrz mogło przebywać nawet 500 uczniów i nauczycieli. Władze Pakistanu podały wcześniej, że zginęło 84 dzieci. Pakistańska armia, jak informują dziennikarze, oczyściła już główny gmach szkoły. Teraz operacja trwa w budynku administracji, gdzie wciąż przebywają terroryści. Będący w pobliżu miejsca, gdzie doszło do ataku, dziennikarz Azizullah Khan relacjonował w BBC, że cały obszar jest zamknięty przez wojsko. Miasto zostało zablokowane, widać wojsko, policję i jednostki specjalne próbują przejąć kontrolę nad sytuacją. Czasami słychać od strony szkoły wymianę ognia. Według dziennikarzy jeden z bojowników samobójców zdetonował w szkole bombę. Uczniowie, którym udało się uciec z oblężonej szkoły, mówili, że napastnicy mają przy sobie broń automatyczną. Rzecznik talibów oświadczył, że atak na szkołę to jest zemsta za to, że pakistańskie władze zabijają bojowników. wojowników talibskich. W szkole uczą się dzieci wojskowych. Eksperci komentują, przemoc i terror w Pakistanie są codziennością. Tak mówił w rozmowie z Trójką orientalista Piotr Balcerowicz. Na pewno w zeszłym roku atak na kościół w tymże samym Peszawarze. Zginęło wówczas około chyba 80 ludzi. Regularnie do tak naprawdę rzezi dochodzi w stanie Beludżystan w Kwecie i okolicach, gdzie dochodzi często do ataków na szyitów. I są to ataki, w których ginie często 40, 50, 60 osób. Jaki jest cel talibów, tłumaczy pułkownik Stanisław Kulczyński z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Celem talibów jest stworzenie światowego kalifatu, między innymi obejmującego Pakistan, ale nie tylko. Kto stoi temu na przeszkodzie? Aparat przemocy. W związku z tym wybiera się cele związane z siłami zbrojnymi, z aparatem represji w postaci policji, aparatu sądowniczego. I jak tak przejrzymy kalendarium ataków w Pakistanie, to znajdziemy mnóstwo takich przypadków. Władze Pakistanu od czerwca prowadzą zacięte walki z talibami w północnym Waziristanie. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Aleksander G., podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary, pisze do sądu list i zapewnia w nim, że jest niewinny. Były senator i biznesmen złożył też zażalenie na zastosowanie wobec niego aresztu. Domaga się wypuszczenie na wolność. Pismo w trakcie posiedzenia odczytał sędzia Tomasz Grebla. Wnoszę o uchylenie tymczasowego aresztowania i zastosowanie dozoru policji jeden raz w tygodniu. Jednocześnie informuję, że czuję się niewinny. Złożyłem wniosek o przebadanie mnie na wariografię i tego samego dnia badanie takie przeszedłem. Odpada zatem argument mataczenia i utrudniania postępowania. Zdaniem prokuratury Aleksander G. powinien zostać za kratami, bo może wpływać na zeznanie świadków. Sąd podejmie decyzję w tej sprawie za mniej więcej godzinę. We wrześniu 92 roku Jarosław Ziętara zaginął. Według prokuratury został uprowadzony i zamordowany. Ciała jednak nigdy nie znaleziono. Na początku listopada tego roku zatrzymano byłego senatora Aleksandra G. i dwóch biznesmenów z Warszawy i Poznania, którzy usłyszeli zarzuty współudziału w zabójstwie poznańskiego dziennikarza. Radosław Sikorski spokojnie czeka na rozstrzygnięcie prokuratury. Dzisiaj po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało o usunięcie ze stanowiska marszałka Sejmu, a wszystko w związku z doniesieniami na temat podróży krajowych Sikorskiego, na które jako minister pobierał pieniądze na paliwo z sejmowej kasy. Choć nie jest to niezgodne z prawem, to oponenci oskarżają Sikorskiego o wykorzystywanie publicznych pieniędzy. Agnieszka Rucińska. PiS już po raz szósty w ciągu ostatnich dni zaapelował o usunięcie Radosława Sikorskiego. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak przekonywał, że Sikorski kompromituje cały Sejm. Druga osoba w państwie nie może pozostawać na swoim urzędzie pod ciążącymi bardzo poważnymi zarzutami, które dotyczą wykorzystywania finansów publicznych. Radosław Sikorski sam ustąpić nie zamierza, a do tego przypomina, że prokuratura nie wszczęła jeszcze nawet postępowania sprawdzającego. Mamy w Polsce domniemanie niewinności, a tak naprawdę zaczynam mieć wrażenie, że zaczynamy mieć atmosferę domniemania winy. I to jest, uważam, nie fair. Sprawę wyjazdu Sikorskiego prokuratura już w tym roku badała i odmówiła wszczęcia śledztwa. Jednak wczoraj prokurator generalny Andrzej Seremet zdecydował, by sprawę zbadać jeszcze raz. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. I teraz mam jeszcze informację o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o 13. Na północy kraju dziś maksymalnie 3-4 stopnie, w centrum około 5, na południu najcieplej, bo 7 i niemal wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu, nad morzem silniejszy wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przeżyj święta przy akompaniamencie ulubionej świątecznej muzyki. Tylko teraz czteropłytowe albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga w absolutnie świątecznej cenie. 24,99 zł. Saturn. Technologia tak ma. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie smart dom. Trzy prezenty w jednym. Smart dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Maryla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie Pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia Polacy wydadzą w tym roku średnio 824 zł. Za większość przedświątecznych zakupów zapłacimy gotówką, wynika z badań TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. Dodatkowe pieniądze wydamy na prezenty. W sumie zatem polska rodzina planuje wydanie średnio blisko 1160 zł. Według firmy doradczej Deloitte tegoroczne wydatki świąteczne będą wyższe o 13% w porównaniu do ubiegłego roku. Dla porównania bożonarodzeniowy średni budżet na przykład we Francji, Portugalii, Hiszpanii czy Belgii to 1847 zł. Najwięcej wydamy na prezenty, 40% całego budżetu, nieco mniej na jedzenie, 33%. Według statystyk pod choinką najpewniej znajdziemy kosmetyki. Wielce prawdopodobne są książki, płyty. Zdecydowanie rzadziej kupujemy obuwie, odzież czy bieliznę. Co ciekawe, najbardziej pożądanym prezentem jest gotówka. Zatem pisząc list do świętego Mikołaja, zazwyczaj stali jesteśmy w oczekiwaniach, ale może w naszych listach znajdą się również życzenia nie tylko związane z nami czy najbliższymi, ale również te na przykład dotyczące polityków i całej Polski. Dziś pytanie, czy mamy prośby do świętego Mikołaja? Moim gościem jest pani profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz z Szkoła Główna Handlowa. Witam panią profesor, kłaniam się. Witam słuchaczy i słuchaczki, witam pana, witam. Najchętniej wśród prezentów znaleźlibyśmy gotówkę. To rzeczywiście praktyczny prezent, ale taki mało romantyczny. Oby tylko nie były to pieniądze wzięte w formie kredytu na bardzo wysoki procent. No właśnie. Pewnie gdybyśmy mogli sobie zamówić życzenia, to wszyscy byśmy sobie zamówili zdrowia i pracy, bo jak jest praca, to są dochody i właśnie nie potrzeba czekać na te wspaniałe okazje kredytowo-pożyczkowe, bo one się jednak nie zawsze okazują takie wspaniałe. A Polacy zadłużają się pani zdaniem rozsądnie? Niektórzy rozsądnie, niektórzy mało rozsądnie i myślę, że to mało rozsądne zadłużenie wynika głównie z niewiedzy. Z takiej mianowicie, że jak się zaciąga jakiekolwiek pożyczki czy kredyty, to w końcu trzeba je spłacić. No, to zapewne. W dodatku kilka dni temu rozmawiałem z rzecznikiem prasowym firmy pożyczkowej Provident, a przyznał, że rzeczywiste oprocentowanie pożyczki z ubezpieczeniem, obsługą przedstawiciela w domu na przykład, może przekroczyć nawet 300%. Dlaczego nie potrafimy zapanować, myślę o ustawodawcy, nad tego typu praktykami? Dlatego, że wiedza ekonomiczna, zwłaszcza wśród posłów, jest, żeby nie powiedzieć zerowa, to minimalna. Zgódźmy się co do tego. Oni są tak zachwyceni swoją próżnością i swoimi pomysłami, na szczęście, że tak oderwani od rzeczywistości, że nie dostrzegają tego właśnie, co oni powinni robić, na co obywatele tak naprawdę od nich oczekują. A może nie trzeba panować nad tego typu praktykami, argumentują niektórzy słuchacze, skoro ktoś życzy sobie takiego oprocentowania, dość mocno lichwiarskiego, proszę bardzo. No tak, więc trzeba tutaj zrozumieć, że niektórzy są rzeczywiście czasem w tak pilnej potrzebie, że muszą na krótko skądkolwiek, jakąkolwiek gotówkę złapać, ale to są wyjątkowe sytuacje. Przeważnie jednak to jest tak zwane lekkie, miękkie i wygodne życie i po prostu ludzie nie mają tej świadomości, jakie konsekwencje dla budżetu domowego, a te nasze budżety przecież są w konsekwencji ograniczone. No sam pan redaktor przytoczył tutaj, ile wydają w euro, licząc nasi zachodni sąsiedzi i ile my wydajemy, a my i tak zawsze wydajemy ponad stan. Za najcięższych czasów w Polsce moi znajomi w Niemczech, we Francji mówili mi, gdyby w Niemczech tyle kosztowała żywność, albo tyle kosztowały meble, to my byśmy skrzynki mieli, a nie meble, to my byśmy na rowerach jeździli, a nie samochodami. Więc my po prostu chcemy dogonić tą Europę, chcemy mieć poczucie tego luksusu i wydaje nam się, że jak zaciągniemy pożyczkę, to się urządzimy, no ale urządzimy się na krótko, a potem jednak konsekwencje dla budżetu są bolesne, zwłaszcza, że rynek pracy jest niestabilny, w związku z tym nie bardzo wiemy, czy te dochody, które mamy jeszcze dzisiaj, czy na pewno jutro je będziemy mieli, a już wątpliwe jest, czy będziemy jutro mieli zdecydowanie większe. No, z drugiej strony handel sprzyja, jak wiadomo, wzrostowi PKB. Koniec roku to jest to żywienie na rynku wewnętrznym. Ale zdecydowanie tak. Potem, jak pani wskazała, te pożyczki przyjdzie spłacać, a zadłużony ponad miarę Polak nie napędza gospodarki, prawda? No, zadłużony nie napędza. Dobrze by było, żeby Polak, od którego to przecież w dużym stopniu zależy, postawił sobie zaraz inne pytanie. Czy jego mobilność na rynku pracy jest tak wysoka, że jak on straci jedno miejsce pracy, to będzie mógł w stosunkowo krótkim czasie pozyskać inne, bo jak w tym momencie opuści ręce, to się okaże, że nawet w ogóle nie tylko nie ma z czego tej pożyczki spłacić, ale nie ma za co dalej żyć. I to jest fatalna sytuacja. Takich rodzin jest wcale nie mało. Zapewne różne grupy zawodowe mają różne prośby do świętego Mikołaja i to czasem wzajemnie się wykluczające, bo podejrzewam, że na przykład prowadzący działalność proszą o mniejsze koszta pracy i niepodnoszenie podatków. Zatrudnieni o jak najwyższe płace. Jak święty Mikołaj poradzi sobie z tymi wszystkimi prośbami? A ci, którzy korzystają z pomocy socjalnej, chcą, żeby ta pomoc nie tylko się nie zmniejszała, ale rosła. I nie bardzo wiedzą jedni i drudzy, że źródłem tej pomocy są właśnie te podatki, których ci pierwsi nie chcą płacić. Bo przecież budżet to nie jest mityczna kategoria, tylko tam się bierze wsad do tego budżetu z podatków, które ktoś musi zapłacić. Górnicy poproszą o miejsca pracy i klientów na węgiel wydobywany w Polsce. Jak najbardziej. Ale zbytu nie będzie. Jednocześnie podatnicy poproszą o niedopłacanie do kopalni z kasy wspólnej. Toż to nawet cierpliwość świętego może się wyczerpać. Ano właśnie, i dlatego to trzeba ludziom krok po kroku wyjaśniać, jakie są związki, jakie są zależności, co od czego, co z czym jest powiązane, co od czego zależy, żeby ludzie to po prostu wreszcie zaczęli kojarzyć. I lepszym sposobem na to jest dyskurs publiczny, nie wokół tego, kto wyjeździł pieniądze nie tak, jak powinien, tylko wokół tego, co się dzieje w gospodarce, bo to się tak naprawdę przekłada na dobrobyt wszystkich rodzin w przyszłości. Ministerstwo Finansów ustaliło z urzędami skarbowymi, być może słyszała pani profesor o tym pomyśle, wczoraj na ten temat rozmawiałem ze słuchaczami, że 80% kontroli w firmach, kontroli skarbowych, ma kończyć się pozytywnie, czyli karą dla przedsiębiorcy. To zbuduje lepsze relacje między administracją a prowadzącymi działalność? Nigdy w życiu, bo czas najwyższy. Przepraszam, ale ja jestem na ulicy, więc stąd te zakłócenia. Aha. Czas najwyższy, żebyśmy przestali uważać przedsiębiorców za złodziei, bo przecież wszelkie dobro, jakie powstaje, to tylko w przedsiębiorstwach. Więc mnie się lepiej podoba to drugie ujęcie, że jeżeli są wątpliwości, to zawsze jest rozstrzygane na korzyść podatnika. O co powinni prosić świętego Mikołaja nasi rządzący? O przełom w gospodarce unijnej? O koniunkturę w Niemczech? Boję się, że o zdrowie, bo rozum czasem dla niektórych już za późno, ale tak naprawdę to rzeczywiście i o koniunkturę w Niemczech, bo to nasz najważniejszy partner handlowy i w ogóle o koniunkturę na świecie, o inwestycje u nas w Polsce, bo jak nie będzie inwestycji, to nie będzie miejsc pracy, przecież nie będzie dochodów, więc jednym słowem o rozwój gospodarczy. Tyle, że w tym przypadku święty może nie dać rady. Na przyszły rok, o ile dobrze pamiętam, wzrost gospodarki w Niemczech może być blisko trzykrotnie niższy niż u nas. I przestrzegałabym przed takimi pesymistycznymi prognozami, dlatego że jest coś takiego w ekonomii jak nastroje przedsiębiorców, jak skłonność do inwestowania, jak skłonność do oszczędzania. I to zależy właśnie od tego postrzegania przyszłości. Wszelkie badania pokazują, że jeżeli konsumenci pozytywnie postrzegają przyszłość, to dokonują racjonalnych wyborów. Jeżeli przedsiębiorcy optymizmem się charakteryzują, to chcą inwestować, bo widzą, że na tym zarobią. Natomiast jeżeli się dołuje wszelkie prognozy i od razu zakłada, że to się wszystko nie sprawdzi, że to wszystko będzie tylko gorzej, że to wszystko przepadnie, no to rzeczywiście będzie niedobrze. Samosprawdzająca się przepowiednia zadziała na naszą niekorzyść. Upraszczając. Także ja osobiście wierzę, że będzie, że inwestorzy optymistycznie będą przyszłość postrzegać, podobnie jak konsumenci, ale racjonalnie, naturalnie, i że rozwój będzie wprost przyspieszał. Optymiści są bogaci, upraszczając? Ja uważam, że są w ogóle szczęśliwsi, a jak są szczęśliwsi, to automatycznie są bogaci, na pewno duchem. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Szkoła Główna Handlowa. Dobrego wrócimy. Wszystkiego wszystkim życzę z okazji świąt i nowego roku. A będzie jeszcze okazja na życzenie, bo mam nadzieję, że spotkamy się na antenie raz jeszcze na krótko przed godziną 13. A dziękuję bardzo. Proszę nie zagubić się tam w tym tłoku i szumie. Lecę pędzek nam dalej. 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy mamy prośby do świętego Mikołaja. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. I want you thin fingers, I wanted you thin fingernails, and when you bend backwards, I wanted you, I needed you. Pan Marcin napisał, wydajemy krócie na święta, zadłużamy się, a później marzymy o prezencie w postaci gotówki, niejako zwrotu z inwestycji. Czy nie prościej nie wydać za dużo, samemu takowy prezent sobie zapewnić? Moja rodzina liczy 4 osoby wraz z prezentami, wystrojem, pożywieniem. Nie wydamy więcej niż 400 zł. Rodzina jest ważna, nie oprawa. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy mamy prośby do świętego Mikołaja. Pan Jarosław, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Bardzo chciałem poprzeć, witam pana i wszystkich. Mm-hmm. Bardzo chciałem poprzeć panią profesor, jeżeli chodzi o edukację ekonomiczną społeczeństwa. Znaczy, krótko mówiąc, tych, którzy tak za bardzo łatwo wierzą w jakieś, na przykład kredyt za 8%. Cudowne oferty, takiego, tak? Tego typu. Pan, jak się uczyłem programować, to jeden z pierwszych programików to było do napisania programik o tak zwanej spłaty równą ratą. Mm-hmm. I polega to na tym, że jeżeli powiedzmy sobie, pożyczył pan 10 tysięcy złotych, ma pan pierwszą ratę, która wynosi powiedzmy sobie 500 zł, to panu się wydaje, że panu jeszcze zostało 9,5 do spłacenia. Guzik, prawda. Odpis od kapitału jest bardzo niewielki, a reszta to jest lichwa, czyli procent. Czyli człowiek, który bierze jakikolwiek kredyt, musi mieć świadomość tego, że powiedzmy sobie bierze 100 tysięcy złotych, a będzie miał do oddania 200-250 tysięcy złotych. I czy go na to stać? Wie pan, są takie banały, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Jak nie masz, to po prostu to nie masz i tyle. Wie pan, ja się też trochę wychowałem, tak jak zresztą ta pani mówiła, między dwoma światami, to w minionej epoce. I muszę panu powiedzieć, że tam jak się nie ma, to się po prostu nie ma. No, to znaczy, że nie żyje się na pokaz i to jest szanowane, to się rozumie, że pan, człowiek jest rozumny. Pan Stefan, panie Jarosławie, dziękuję. Panie Stefanie, witam, halo. Witam serdecznie, dzień panie dobry. Kubo, witam słuchaczy. Panie Kubo, tak sobie myślę, że co roku właśnie powraca taki temat tych prezentów przed świętami Bożego Narodzenia, choinki i tak dalej, ale cały czas myślę, żeby chociażby tak z pół programu poświęcić właśnie temu solenizantowi, temu wielkiemu solenizantowi, nie tej otoczce, która właściwie jest tylko taka, no jakaś tylko jakąś ramą tego wydarzenia, ale właśnie troszkę, żeby namawiam słuchaczy, to jest, żeby troszkę coś powiedzieli o tym solenizancie, bo przecież to jest wydarzenie od 2000 lat obchodzone, prawda? Prawda, pan Adam, panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było, może to nie będzie zabawne, ale prośmy świętego Mikołaja o to, żeby była koniunktura w Niemczech, bo wtedy będziemy mogli podwyższać podatki dla tych, którzy jeszcze coś tam zarobią, wypracują. No a wtedy można dzielić i dzielić, niekoniecznie na wszystkich. Ironia chyba przez pana przemawia, a może mylę się, Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy. Miałbym jedną prośbę, mianowicie, żeby na Stadionie Narodowym w maju w finale Ligi Europy zagrała Legia Warszawa i żeby najlepszym zawodnikiem tego meczu został Andrzej Duda. No oczywiście puchar, żeby wygrała drużyna stołeczna i potem już mogą wszystkich sprzedać do Manchester United czy do Bayernu Monachium. Ja już wtedy jako kibic będę uważał i warszawiak, że Mikołaj wykonał swoją robotę. Natomiast jeżeli ta Legia odpadnie wcześniej za Ajaxem czy z kimś innym, to uznam, że Mikołaja nie ma. A przynajmniej nie dla mnie. Być może dlatego, że jako kibic byłem niegrzeczny. Pan Jerzy, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Ja spróbuję uzasadnić, bo naszą cechą narodową jest fantazja i jest takie powiedzenie, że trzeba mieć szczęście, żeby zdobyć majątek, ale nie mieć fantazji, żeby go utrzymać. W związku z tym może troszkę weselej podejdźmy do tego i powiedzmy o naszych rządzących w ten sposób. Oj, wyszło mi z głowy. Jak sobie przypomnę, to zadzwonię. Bardzo proszę, będę czekał. Nie przejmować się. Pani Małgorzata napisała: w ciągu roku dwa razy straciłam pracę, więc tak, mam prośbę do świętego. Proszę o stabilną sytuację zawodową, a w związku z tym także ekonomiczną. Pan Patryk. Panie Patryku, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy. Jak mnie uczono, to tak prostowania, że pod choinkę ze prezenty przynosi gwiazdka, ale jeżeli się utarło już, że Mikołaj, to niech będzie, że ten Mikołaj. Ja mam taką jedną główną prośbę odnośnie pani Małysz, nie pamiętam do końca nazwiska, żeby ona tak naprawdę zastąpiła tych wszystkich polityków, którzy zajmują się finansami, pieniędzmi i ustawami, bo po tym, co słyszałem, to mówiła bardzo mądrze, kobieta z werwą i energią i myślę, że mogłaby dużo uświadomić nie tylko Polakom, ale i tym panom, którzy przejadają nasze pieniądze w rządzie. Poza tym mam taką prośbę, żebyśmy się więcej uśmiechali, byli uprzejmi i jako kierowca również przede wszystkim proszę, żeby na święta trochę myśleć za tą kierownicą, bo myślenie nie boli, a życie jest jedno. A ma podobno przyszłość. Pan Andrzej napisał: Winston Churchill powiedział kiedyś: jestem optymistą, bycie kimś innym, jak sądzę, nic nie daje. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w nawiązaniu do wypowiedzi pana Pawła w sprawie życzeń dla Legii. Otóż pan Paweł nie zdaje sobie sprawy chyba z tego, że jeżeli Legia by weszła do finału i grałaby na stadionie tutaj narodowym, to bez udziału publiczności, bo występowałaby jako drużyna, jako gość, a ma zakaz wyjazdów do końca rozgrywek, więc tutaj no, takie życzenia, powiedzmy, przemyślane może nie do końca. Natomiast takie prawdziwe życzenia to myślę, żebyśmy, żeby kiedyś usiąść przy tym stole wspólnie, wszyscy, bez względu na to, czy z prawa, czy z lewa, i poczuć się jako jedna polska rodzina. Dziękuję bardzo. Pani Halina poczyniła pewną obserwację. Czy pan zauważył, że w telewizji pojawiła się reklama, która mówi, że święty Mikołaj bierze pożyczkę, aby kupić noworoczne prezenty? No nawet Mikołaj. Pani Moniko, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Życzenie do Mikołaja, żeby dał nam Polakom szczytny miar w tym szaleństwie świątecznym. Ja spędzałam z rodziną ostatnie 5 lat w Szwajcarii i tam naprawdę nic tak nie obchodzi świąt. Jarodzenie z jednej strony pięknie, ale z drugiej strony pomyślmy o tym, co się wydarzy tydzień, dwa tygodnie po świętach naszym portfelem. Także właśnie wracam z zakupów i taką refleksję, że tak powiem, naszła przed świętami. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. No ja jako tu zdeklarowany w te bzdury nie wierzę, w takie religie różne, i ja to dzisiaj postrzegam jako wybitnie szkodliwe dla Polski, dla sytuacji ekonomicznej, tak zwane programowanie zbiorczych zachowań społecznych, socjologii, czyli używanie zresztą religii też, tak jak się islamu używa, gdzieś się go wykopało, czy chrześcijaństwo w setnym wcieleniu. Tak, do nakręcania islam. Pewnej koniunktury, tak? Nie tylko, ale przede wszystkim do ogłupiania ludzi w tym sensie, że na przykład kobiety tak jak marzą na przykład o ślubie ładnym, tak samo chciały, w związku, że są zaprogramowane przez Kościół, czyli przez następną wrogą korporację, marzą o tym, łączą jakby rodzinną radość z robieniem świąt, czyli z tego cyrku takiego. Szkoda, że też, że pan powiedział o kopalniach jako przykład, że musimy dofinansowywać, no bo jakby pan powiedział o stoczniach, no to chyba by się panu głos załamał, nie? No, nie dlaczego? Dofinansowali. Tu chodzi o zasadę, nie? Tu chodzi o zasady, nie o szczegóły. Pan Krystian. Panie Krystianie, witam. Halo? Halo, dzień dobry panie. Dzień Jakubie. Dobry panu. Się cieszę, że dodzwoniłem się. Ciężko się do państwa trochę dodzwonić. Chciałem się odnieść odnośnie konkretnie pożyczek w takich instytucjach jak Provident bądź inne takie mniejsze firmy. Ze względu na to, że byłem pracownikiem jednej z takich firm, doskonale wiem, jak to wygląda od środka, od wewnątrz. Jeżeli już mamy robić jakiekolwiek prezenty, święta, starajmy się robić to za swoje pieniądze, za pieniądze odłożone, a jeśli nie mamy możliwości, po prostu spędźmy te święta razem, bo nie jest warte rzeczywiście pożyczać tych pieniędzy, a później oddawać kilkaset procent więcej. Pan Jerzy, dzień dobry panu, halo? To jeszcze raz ja, panie redaktorze, bo przypomniałem aż, sobie, wróciła. Aż nie wierzę, że panu się udało jeszcze raz zadzwonić, ale tak, bo tam zabrakło w pewnym momencie myśli. Tak, i fantazja mi wróciła i przypomniałem sobie, że nie mówmy nasi przywódcy, tylko od czasu do czasu powiedzmy nasi przywódcy. Teraz już dziękuję bardzo. Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. Największą przyjemność Mikołaj mógłby mi sprawić, udowodniając, że istnieje. A on mógłby to zrobić w ten sposób, że parę spraw, które wydają się beznadziejne, mogłyby się stać nadziejne. I to ja bym przypisał świętemu Mikołajowi i bardzo go proszę, żeby to zrobił. Na przykład jedzie się samochodem i patrzy się, jest pełny parking, a się spieszy. Nagle patrzy się, jest wolne miejsce. No i ja to wtedy przypisuję Mikołajowi. Znaczy tak, w ten sposób mógłby udowodnić drobiazgami, ale również takimi. Na przykład, że zgubiłem pieniądze, patrzę, znalazłem pieniądze. Albo znalazłem pieniądze, patrzę i nie zgubiłem tych pieniędzy. Wszystko, co w następnym roku dobrego mnie spotka, przypisuję świętemu Mikołajowi i bardzo go proszę, żeby udowodnił, że jest. Za 29 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan profesor Bogdan Wojciszkę, psycholog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam państwa, witam pana. Czasem słyszę, panie profesorze, i czytam z pewnym takim zaskoczeniem, może zadziwieniem, relacje ludzi, dla których ten czas świąteczny to jest czas generalnie mordęgi i mitręgi. A są takie osoby, dla których święta to jest obowiązek? Nie zawsze miły? Och tak, oczywiście. To jest kwestia konformizmu i ulegania no, takim powszechnie obowiązującym oczekiwaniom. A dlaczego się tak mordują na siłę? No bo myślę, że tak będzie lepiej. Bo tak wypada? Bo tak wypada, bo No, każdy nonkonformizm jest trochę kosztowny, bo trzeba uzasadniać, albo trzeba się tłumaczyć, a jak się ulega, to się robi to, co wszyscy i jest spokój. Jest przymus, takie ciśnienie związane z wydawaniem pieniędzy, z zakupami, z robieniem wielu prezentów. Często słuchacze przywołują to nasze polskie postaw się, zastaw się. To szkodliwe? Znaczy, ja bym nie przesadzałbym, ale bywa to trochę męczące i prowadzi też do kupowania rzeczy, które no, są niezbyt potrzebne temu obdarowanemu, bo to idea jest taka rzecz, wypada coś dać, prawda? No a często jest tak, że no nie wiemy wystarczająco wiele o tej osobie, którą obdarowujemy, żeby jej to naprawdę sprawiło przyjemność, w związku z czym często dajemy głupstwa. Ale z drugiej strony ma to i dobre strony, bo jednak to są zwykle ludzie bliscy, więc najczęściej jednak coś tam o nich wiemy, więc szansa, że prezent będzie udany, jest spora. Prośby do świętego Mikołaja są wyrazem wiary w możliwość realizacji, czy raczej wynikają z bezradności, z takiej słabości, przekonania, że już jest tak źle, że tylko święty może pomóc? Nie, ja bym na to patrzył od pogodnej strony, że to jednak jest no taka przyjemność, to mnie dzieciństwo, jak żeśmy jeszcze troszkę wierzyli w tego świętego Mikołaja. Ja myślę, że to jest sposób na to, żeby było przyjemnie, chociaż oczywiście, jak powiedział Oscar Wilde, są tylko dwie tragedie na tym świecie. Jedna to nie dostać tego, co się chce, a druga to dostać. No ale nasze adresy do świętego Mikołaja zwykle nie są takie poważne, żeby tym się trzeba było przejmować. Bywa różnie. Czytam listy od słuchaczy i czasami te marzenia świąteczne, czy też prośby do świętego Mikołaja są bardzo poważne. Dorośli pewnie rzadko piszą listy do świętego Mikołaja. Może to źle. Może taki list pozwala uzmysłowić sobie, czego oczekujemy od świata, czego oczekujemy od siebie? No tak, aczkolwiek... Wie pan, tu jest taką istotną sprawą jest stopień precyzji marzeń. To znaczy, im bardziej precyzyjne marzenia, tym mniejsza szansa, że się zrealizują, prawda? Bo to z oczywistych powodów, więc jak gdyby do tych marzeń trzeba mieć pewien dystans, prawda? Raczej patrzeć na to z uśmiechem, a nie z jakąś okropną powagą, że to się musi spełnić, bo jak nie, to umrę. W tych listach pewnie często są marzenia, o których pan wspomina. A po co są te marzenia, zapyta sceptyk, skoro i tak nie są możliwe do realizacji, a przynajmniej bardzo trudne. No, generalnie... To tak a propos pańskiego optymizmu. No, pewnie po to są, żeby nam było lepiej, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzać, czego chcieć, w jakim kierunku się poruszać. To ja myślę, że to jest jakiś tam troszkę drogowskaz życiowy, prawda, te nasze... własne marzenia. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze profesor Bogdan Wojciszkę, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 20 prawie 5 minut do 13. Dziś pytanie w programie, czy mamy prośbę do świętego Mikołaja. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. This pretty world is getting out of hand. So tell me how we fail to understand. It's all about the money. All about the dum dum da da dum dum. I don't think it's funny. To see us fade away is all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. And I think we got it all wrong. Też oczywiście mam prośbę do świętego, a między innymi taką o to, aby w piątek po 16 bardzo wielu słuchaczy słuchało programu trzeciego, aby zbiórka SMS-owa była rekordowa. Może uda nam się zebrać wymarzone 100 tysięcy, aby przedmioty proponowane Państwu sprzedawały się znakomicie. 7 trójek na początku 22 za 24 minuty, godzina 13. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Kubo, nie możemy pozwolić sobie na takie wypowiedzi, jak ten pan przed chwilą się wypowiadał, bo słuchają nas też bardzo młodzi słuchacze i nie chcielibyśmy, żeby to trójka zabrała coś tak pięknego, jak wiara w świętego Mikołaja. To tyle, dziękuję ślicznie. Mówi pan o tym wszystkiego dobrego, o tym słuchaczu sceptyku. Pan Włodzimierz, panie Włodzimierzu? Witam serdecznie, witam. Panie redaktorze. Pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy, ale ja mam wielką prośbę do świętego Mikołaja. Mianowicie o przyspieszenie ewolucji, to znaczy, abyśmy stali się bardziej reformowalni i to szybciej, dlatego, że tak naprawdę to Biblia nam tu wciska taką ciemnotę, że mamy wybór. Nie, panie redaktorze, my go nie mamy, ponieważ mapa neuronalna tworzona przez dziesiątki lat od momentu urodzenia nie pozwala nam na wolny wybór, bo mamy to wbite do łba, stąd kapłani już starożytni wiedzieli, co to jest indoktrynacja. Wiemy dzisiaj również, mamy to w szkołach i tak dalej, mamy wbite swoje nabyte odruchy warunkowe. Wiemy, że nasza prababcia robiła święta, babcia, matka i wszyscy klepiemy tę samą biedę, bo nie myślimy, bo nie potrafimy szybko się przeistoczyć, przestawić na inny tor myślenia. Nawet w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś na ulicy, jest jakiś wypadek, reagujemy nie myślowo, ale stadnie. To mamy wbite do łba. I tak to jest, na tym to wszystko polega. No, ci, którzy mają pieniądze, no niech sobie świętują. Kłaniam się nisko. Pani Katarzyna napisała: ja tylko marzę, abyśmy chcieli uczyć się rozmawiać, abyśmy potrafili się różnić i z szacunkiem przekonywać. Bardzo tego brakuje nie tylko w mediach, ale również w kolejce, na bazarku czy w pracy. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry, panie Kubo. Powiem panu, że frekwencja moja do dzwaniania się do państwa jest rewelacyjna. Trzeci raz w ciągu tygodnia, ale wracając szybko do tematu. Aha. Tryjeczka dzisiaj popełniła faktycznie straszne popa. Jeden ze słuchaczy to zwrócił uwagę. No jednak na święta gwiazdka przynosi prezenty, nie Mikołaj. Mikołaj na 6. No ale jeśli już trzymamy się tych prezentów, to ja bardzo bym chciał jedną rzecz. Już kiedyś panu sygnalizowałem to w piątkowej pana audycji. Mhm. Bardzo pod... czy na gwiazdkę, czy od Mikołaja chciałbym dostać płytę z rozmowami pana z pana Markiem Wałkuskim. To jest po prostu rewelacja. Jeżeli to by było wydane na płycie CD, to podejrzewam, że byłby to hit i na, wydaje mi się, że nie jest to tylko moje zdanie. Także życzyłbym sobie tylko tego, jeśli można. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Słuchaczka napisała: życzyłabym sobie, aby w przyszłym roku kurs franka szwajcarskiego do złotówki był jak 1:1. Panie Rafale, witamy pana. Halo? Witam, dzień dobry. Witam, panie Kubo. A ja mam takie życzenie, aby Mikołaj zabrał z naszego rządu wszystkich baców. Dlatego, że jest szansa, że wtedy wszystkie barany za nimi pójdą i będzie się nam żyło lepiej. Hej! Pan Tymoteusz, panie Tymoteuszu. Witam, panie redaktorze. Witam. Witam wszystkich słuchaczy. Ja też mam gorącą prośbę ze świętego Mikołaja. Moja prośba polega na tym, żeby sprawił taki powracający sen dla wszystkich urzędników, żeby śniło im się przez dłuższy czas, że prowadzą działalność gospodarczą i muszą w urzędach załatwiać sprawy adekwatne do tego, w jakim kierunku oni pracują w swoich urzędach, i trafiali w urzędach na takich ludzi, jakimi oni są stosunku do tych petentów, że cię tak określę. To tak a propos, pan Darek napisał: mam prośbę do świętego, by sprawił, aby rządzący zrozumieli, że zamożne państwo to państwo zamożnych obywateli. Aby zrozumieli, że nie kontrole, nie prześladowanie podatników, lecz obniżanie podatków, podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowodują wzrost wpływów do budżetu z powodu wzrostu konsumpcji. Ot co? Jednym słowem napisał słuchacz święty Mikołaj na ministra finansów. Pani Izabelo, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy i taki przekaz z mojej strony, żeby pomimo tych wszystkich problemów, które mamy i w państwie, i z podatkami, i ze stałością pracy, jednak nie poddawać się, bo jak się dąży do swojego, to się udaje. Mnie się udało właśnie, się dowiedziałam po 2 latach dostać bardzo dobrą pracę i właśnie teraz na święta taka dobra wiadomość. Także czy wierzymy w świętego Mikołaja, czy nie wierzymy, jakiej jesteśmy poglądów, czy jakiej wiary, trzeba robić swoje, nie poddawać się i na pewno się osiągnie to, czego się pragnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na święta. Pan Paweł, panie Pawle, halo? No dzień dobry. No dzień dobry. Jeżeli politycy nie dają radę, to chciałbym prosić świętego Mikołaja, żeby u sąsiadów to się wojna skończyła na Ukrainie. Także wszystkim dużo zdrowia i właśnie, żeby na Ukrainie się polepszyło, bo jest biednie, ale doceniajmy jak jest, a to co tam się dzieje i tyle. Za 18 minut, godzina 13, 7 trójek, na początku 22. Pan Andrzej z nami, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak na początek chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy trójki. Po raz pierwszy tutaj do państwa się dodzwoniłem. Chciałbym życzyć zdrowych i wesołych świąt. A tak, jeśli chodzi o prośbę do świętego Mikołaja, to moja prośba jest taka, żeby właśnie tutaj u nas w Polsce było więcej tolerancji, szczególnie jeśli chodzi o religię, o Biblię, bo tak jak na przykład mówił tutaj niedawno jeden ze słuchaczy, po prostu obrażał cudze uczucia religijne, stąd też prosiłbym o więcej tolerancji. Pan Rafał napisał: z marzeniami, życzeniami jest tak, że stają się determinantami określającymi cele w życiu. Marzenia przekuwać na cele, a cele na efekty. Jeżeli wdrapiemy się na szczyt osiągniętego celu, z jego perspektywy zobaczymy kolejne cele do osiągnięcia. Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. My, bankowcy, pewnie życzylibyśmy sobie, żeby Mikołaj obdarzył nas takim samym zaufaniem, jak obdarzają nas klienci każdego roku i żeby to zaufanie klientów do sektora polskiego bankowego było na takim samym wysokim poziomie jak w minionych latach, albo może jeszcze wyższe. Natomiast jeśli myślę o klientach, czego mogliby chcieć od świętego Mikołaja, to pewnie chcieliby tanich kredytów i wysoko oprocentowanych depozytów. I choć te dwie rzeczy trudno ze sobą pogodzić, tego wszystkim klientom w zbliżającym się roku i od Mikołaja życzę. Pan Adam, panie Adamie, halo? Witam wszystkich, dzień dobry. Myśląc o tym, że Mikołaj stara się, bardzo mocno się stara spełniać życzenia wszystkich, zmroziła mnie pewna myśl. Mianowicie pomyślałem o wszystkich urzędnikach urzędów skarbowych i to, że aż 80% kontroli ma być skutecznych. No więc dla nich wszystkich niestety ich sukces to porażka tych wszystkich, którzy, że tak powiem, coś zrobią złego albo coś nie zrobią. No i co w tym momencie? Czy Mikołaj rzeczywiście ma spełniać prośby naszych ulubionych urzędników? Co na to pan Bogdan? Bogdan, czy mamy prośby do świętego Mikołaja? Panie Bogdanie. Dzień dobry, tak, mamy prośbę, święty Mikołaju, skoro jesteś święty, pomóż właśnie tym biednym ludziom na Ukrainie, żeby konflikt się skończył, bo myślę, że oni też już mają tego dość, a my też boimy się, że mógłby zacząć się u nas. I chciałem pozdrowić też tego serdecznego pana, który tak bardzo mocno Kościół krytykuje. Ja oczywiście nie chcę się tu jakoś wypowiadać jako wielki obrońca, ale każdy ma swoje przekonania, każdy ma swoje, prawda, życzenia i naprawdę smarowanie kogoś po prostu, bo mi się tak podoba na antenie, tym bardziej tak szacownego rady jak trójka, to po prostu nie przystoi. Skoro ktoś jest sceptykiem, niech sobie sceptykiem będzie. Ktoś jest wierzący, niech wierzący będzie. Także pozdrawiam tego pana serdecznie i całą redakcję trójki. Pan Marcin napisał: ja również mam prośbę, by podarował każdemu uśmiech, zdrowie i chwilę spokoju. Pan Mirosław, halo? Witam. Witam. Ja życzyłbym, prosiłbym Mikołaja dla nas wszystkich o mądrych przywódców. I to wszystko. Bardzo dziękuję. Pan Michał jeszcze. Panie Michale? Ja chciałbym życzyć nam wszystkim, żebyśmy przestali mieć partię interesu, bo zaczęli mieć partię idei i żeby urzędnicy zaczęli pamiętać, albo przypomnieli sobie o tym, że urzędnik nie pochodzi od rządzić, tylko bardziej od służyć. To wszystko. 7 trójek na początku 22. Czy mamy prośby do świętego Mikołaja? Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan Rafał już z nami? Halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Tak. Witam. Właściwie to kurczę chciałem się odnieść do kilku rzeczy, ale może po prostu złożę wszystkim najlepsze życzenia przed zbliżającymi się świętami, których sam właściwie raczej nie będę obchodził, ponieważ nie jestem wyznawcą powszechnej u nas religii. Mm-hmm. Natomiast jeszcze takie może trochę satyryczne życzenia. Nie najwyższych lotów ta satyra, natomiast życzę wszystkim Polakom po prostu, żeby tych, którzy idą, żeby pośród tych, którzy idą do urn było mniej baranów, wtedy i świń u koryta będzie zdecydowanie mniej. To tak a propos wyborów, pani Anna napisała. Życzę wszystkim Polakom, aby przy stołach świątecznych wśród najbliższych porozmawiali także o tym, jak ważne jest w przyszłym roku pójście do urn wyborczych. To będzie świadczyło o tym, że nasz naród zaczyna myśleć o losach kraju. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Jeszcze z życzeniami, bo taki temat jest dzisiaj, więc nie świąteczne, co prawda, ale w ogóle życzenia dla polskiego narodu, żeby się otrząsnął i żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej i z NATO, bo w Kaliningradzie były manewry potężne i musimy naprawdę stać się poważni, sami sobie nie robić tematów zastępczych i przestać dyskutować o rzeczach metafizycznych i zająć się rzeczywistością, która niestety strasznie się nad nami zagęszcza, niczym te samoloty Tu-160. Kłaniam się, pozdrawiam. Pan Paweł, panie Pawle, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym życzyć wszystkim wszystkiego najlepszego, a również w kontekście religii było kilka głosów za i przeciw. Życzyłbym sobie, żeby w przyszłym roku wszystkie religie świata otrząsnęły się z nienawiści, zwłaszcza w kontekście tego, co ostatnio było słychać odnośnie Pakistanu, Australii. Tego wszystkim życzę. Pan Piotr. Panie Piotrze, witamy pana. Halo? No, dzień dobry panu. Panie dzień dobry. Proszę pana, przede wszystkim życzyłbym sobie, aby rozwój państwa islamskiego został zastopowany. To jest dla mnie bardzo kluczowe, ponieważ sytuacja, która jest teraz, jest bardzo niepokojąca. Po drugie, życzę Ukraińcom, aby nie byli dalej przedmiotem walki interesów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. A państwu polskiemu życzę, by zniknęły umowy śmieciowe, zlecenia, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. I życzę wszystkim po prostu, aby praca w kraju się dla nich znalazła. Dziękuję uprzejmie. Panie Ania przekonuje, że pieniądze lub ich brak nie są problemem prezentowym. W naszym domu najbardziej cenione są prezenty takie, które wykonuje się własnoręcznie. Polecam ten sposób wszystkim. Pan Sławomir, halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry panu. Ja chciałbym wszystkim życzyć poszerzenia wiedzy o prawie, tak abyśmy w końcu zaczęli jako społeczeństwo rozumieć, co to jest prawo, które preferuje korporacje, co to jest prawo, które preferuje partie polityczne, co to jest prawo, które preferuje banki, tak abyśmy w końcu zrozumieli, że my obywatele przy tym konstruowaniu prawa i przy tym systemie prawa jesteśmy niestety na przegranej pozycji. Pozdrawiam. Pan Maciej napisał, życzę Polakom, aby przestali żyć przeszłością, a zaczęli myśleć o przyszłości. Pan Lech z nami, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Witam. Ja bym chciał sobie życzyć, żeby pana program trwał 2 godziny. Aż tyle? No, może nawet dłużej, ale więcej niż godzinę. O, więcej niż godzinę, żeby jakoś Mikołaj sprawił, mam nadzieję. Pan Paweł, panie Pawle, witamy, halo. Dzień dobry, kłaniam się panie Kubo, no, wierny słuchacz, powoli aczkolwiek zmieszka się, więc się dodzwoniłem. Bardzo mi miło, panie Pawle. Panie Kubo. Tak. Ja bym chciał wyjaśnić problemy z świętami. Mm-hmm. Bo po pierwsze, na 6 grudnia przychodzi mm-hmm. Mikołaj. Mm-hmm. Zgadza się? Mm-hmm. Po czym? Wobec tego 6 od dawna, ja mam swoje prawie 68 lat i ten powtórę na święta Bożego Narodzenia nie przychodzi żadna gwiazdka, albowiem gwiazdka w czasach komunizmu miała zastąpić aniołka. To kto przychodzi w takim razie w Wigilię? No w Wigilię przychodzi aniołek. A po prostu? A po prostu, ale żadna gwiazdka, no bo aniołek się kojarzyłby wtedy z niebem, prawda? I wobec czego został zlikwidowany. A Mikołaj przychodzi, wedle mnie, przepraszam, ale tylko raz 6 grudnia. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Pani Anna napisała, a ja proszę świętego Mikołaja o to, abyśmy mogli w niedalekiej przyszłości brać z mężem udział w trójkowej licytacji. Na razie pomagamy SMS-ami. Pan Piotr jeszcze? Halo? Za 8 minut, godzina 13. Rajmut Nierychło, Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. No nie wiem, czy święty Mikołaj posiada na tyle mocy sprawczej, żeby wprowadzić sposobem nakazu rozsądne myślenie dla budowniczych dróg, dla tych państwa, którzy ustalają przepisy, żeby te przepisy były dobre na tyle, żebyśmy je wszyscy chcieli respektować, no bo każdy przepis jest na tyle dobry, na ile go przestrzegamy. Mikołaj może nam pomóc. Pamiętamy wszyscy bajkę Zakupowany Ołówek, możemy wziąć mapę Polski, porysować sobie i może akurat Mikołaj zarazem z Zaczarowanym Ołówkiem spowodują to, że będzie dobrze, jeśli chodzi o budowę, o ilość dróg. Natomiast nie bardzo mamy na co narzekać, no bo tyle, co się zmieniło w ostatnim czasie, to tylko przyklasnąć, że tyle się już udało. Jeszcze teraz tylko z pomocą świętego Mikołaja może uda się więcej. Za 7, prawie 13, ponownie na antenie profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Szkoła Główna Handlowa. Witam profesor. Witam. Profesor Bogdan Wojciszke, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział w Sopocie. Witam pana profesora. Witam. Za chwilę sondaż, którego jeszcze nie mam. Pani profesor, o co warto prosić świętego Mikołaja? Co będzie najistotniejsze dla polskiej gospodarki w przyszłym roku? Ja myślę, że przez długie lata najistotniejszą kwestią będzie rynek pracy. Przygotowanie na rynek pracy, poprawa mobilności na rynku pracy, dlatego że wraz z postępem technicznym wypierane będą te miejsca pracy, jeszcze dzisiaj pracuje człowiek, tam wkrótce wejdzie maszyna. I świadomość tego, że tylko głowy są niezastępowalne i że trzeba naprawdę się uczyć, kształtować całe życie i dbać o to, żeby mieć fach w ręku. Jak ja tracę jedną pracę, żebym się natychmiast mógł przesunąć na inne miejsce. To jest po prostu, to będzie fundament rozwoju. I żeby życzę wszystkim, żeby ich bezradność nie ogarniała i apatia, dlatego że u nas niestety jest taki system, że jak komuś się nie udaje, jak ktoś się potknie, przewróci, to go ludzie wdeptują w ziemię, rzadko kiedy podnoszą. Więc nie życzę nikomu, żeby wpadł w taką właśnie apatię, żeby sobie w życiu nie radził, bo to naprawdę trudne. Dziś na pytanie, czy mamy prośby do świętego Mikołaja, okazuje się, że aż 63% internautów trójkowych takie prośby ma. 37% nie ma żadnych próśb. Pan profesor Wojciszkę, słuchacze między innymi pytają, co daje święty spokój, tak ważny w święta? Co daje święty... Panie profesorze? No, brak zaangażowania w kłopotliwe sprawy, to niewątpliwie przynosi spokój, jak jesteśmy troszkę oderwani i zdystansowani. Leżenie na dowolnie wybranym boku, tak? No, jeśli chodzi o święty spokój, to tak, ale to nie jest dobry sposób na dłużej, ale na chwilę, na święta pewnie, że dobry. Pani profesor upominała, że optymistom żyje się lepiej. Tak pomyślałem, to również taka konkluzja po lekturze uważnej listów, bo na wiele rzeczy wskazywali słuchacze. Chyba niektóre prośby z ubiegłego roku o szczęśliwy koniec zostały wysłuchane, na przykład koniec budowy terminala gazowego w Świnoujściu zostały wysłuchane. Jeśli nie zdarzy się nic niezwykłego, ruszy w połowie przyszłego roku. Docelowo może zabezpieczać nawet połowę gazu potrzebnego Polsce. To daje nam, pani profesor, pewną przewagę przed zbliżającymi się powoli negocjacjami w sprawie cen. Jakby nam tak, panie redaktorze, zawsze chciało się wszystko chcieć, to my byśmy nie czekali na życzenia świętego Mikołaja, gdybyśmy się potrafili spiąć, wziąć do pracy, nie być apatyczni, cieszyć się z tego, co mamy, to gdyby się nastroje poprawiły społeczne, to przekonana jestem, że znacznie szybciej by te wszystkie efekty efekty można było osiągać, które i tak są pozytywne, no co byśmy nie powiedzieli. A co może w takim razie napędzać ten optymistyczny efekt? Co może dać taki bodziec? Przede wszystkim upowszechnianie tego na każdym kroku, wszędzie, gdzie tylko można, że trzeba mieć marzenia, że trzeba mieć pragnienia i że trzeba tym marzeniom i pragnieniom pomóc, trzeba samemu sobie pomóc, a dopiero potem można oczekiwać pomocy od innych. Wczoraj Franciszek powiedział, że narzekanie jest grzechem, więc przestańmy narzekać, cieszmy się z tego, co mamy i dążmy do tego, żebyśmy mieli jeszcze lepiej, jeszcze więcej i wtedy na pewno tak się stanie. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, profesor Bogdan Wojciszkę, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Pozdrawiam dziękuję. Państwa. Za 4 minuty, godzina 13. Tyle na dziś. Jutro po południu. Tuż w południe w zasadzie, tuż po serwisie obecność jak zwykle obowiązkowa. Side. Don't you see I'm alone without you?